En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Jeg er rigtig glad for at kunne byde velkommen her i dag. Der er indgået en finanslov for 2024. En efter en trådte de frem med store smil og præsenterede deres lille hjørne af aftalen. Vi har mange, der skal med, så I må lige have lidt tålmodighed. Morten Messerschmidt var der. Tak for det. Jeg tror ikke, at det vil... Pia Olsen Dyhr var der. SF er jo de eneste røde parti. Søren Bæbe Poulsen var der. Når familien har det godt, så har Danmark det godt. Inger Støjberg, Pernille Vermund, Samia Nawa, Ole Birk Olesen. Jeg selv Alternativet var med, da regeringen mandag formiddag præsenterede den nye finanslov. Det har været vigtigt for Alternativet, at vi med finansloven tager nogle skridt fra en fossil fortid og ind i en bæredygtig fremtid. Aftalen er historisk. Aldrig har så mange partier været med i finansloven. Er det et udtryk for det samarbejdende folkestyre, som vi kan være stolte af? Eller er det i virkeligheden et billede på en retningsløs og uambitiøs finanslov, hvor alle har fået lidt? Det og meget mere taler jeg om i dag med Thomas Berndt, Berlingskes erhvervsredaktør. Mit navn er Michael Alsen, og jeg vikarierer i den her uge for Kåre Sveistrup. Velkommen i Pilestræde. Thomas, jeg ved, du sidder i gang med at skrive en leder om den nye finanslov. Og her hos Berlingske, så hylder vi jo sådan i al almindelighed gerne den ansvarlige politik og de brede aftaler, de her sådan, de, politikere, der sådan, tør tage ansvaret på sig. Så jeg går næsten ud fra, at din leder vil boble over og begejstring over den her finanslov, hvor 11 ud af 12 af folketingspartier er med. Boble og boble. Man kan også komme til at boble for meget. Hvis vi skal lave den korte overskrift, og den falder egentlig sådan i to dele, jamen, så er det, at det her det er lunsernes finanslov. Den anden side, det er jo, vi må anerkende, at den er ansvarlig i den forstand, at man jo holder sig nogenlunde inden for den ramme, som vammen havde stukket ud på forhånd. Men vi må bare sige, at det her ligner lunsernes finanslov. Det vender vi tilbage til. Lad os lige prøve at starte sådan med et lidt mere sådan banalt spørgsmål, altså sådan bare for, at alle er med. Hvad er det sådan en finanslov, sådan kort fortalt, bestemmer og dikterer? Jamen altså, det er jo, virkeligheden er det jo en af Danmarks vigtigste love overhovedet. Fordi grundlovsfædrene, de synes jo, at en af de ting, man skulle have, når man havde demokrati, det var jo, at man skulle have styr på pengene. Og derfor bestemmer altså grundloven, at man altså hvert år skal have en finanslov, der bestemmer, hvad må du bruge af penge næste år, og sørge for, at der også er styr på indtægtssiden, så man altså har nogle skatter, og man har nogle penge. Så man kan sige, hvis man sådan skulle prøve sådan hierarkisk at indsætte finansloven, så har du grundloven, og så har du finansloven, der sådan set er den eneste lov, der er fastsat i grundloven. Så den er i sådan en kategori af lov, der er den altså nummer et. Det vigtigste er jo trods alt ikke, hvem der er med i finansloven. Det vigtigste er, hvad den betyder for danskerne. Og det her er en finanslov, som betyder, at vi kan investere i vores velfærd, i den grønne omstilling og i tryghed. Vi ved jo, at der har været forhandlinger i lang tid, og vi ved, kunne jo så se, at det endte med, at alle folketingspartier med undtagelse af Enhedslisten var med. Og jeg ved, at du også så det her pressemøde, Thomas, og det, der jo sådan er lidt sjovt, det er jo, at så træder alle de her forskellige partiledere eller ordfører frem for hvert parti og præsenterer deres lille hjørne af aftalen, som de synes var rigtig glade, og som de havde kæmpet for. Men hvis vi sådan skal kigge på de store rammer, hvad er det så for nogle ting i den her aftale, man skal hæfte sig ved? Det er klart, at der er nogle markeringer, der er nogle symbolmarkeringer. Man kan sige, at der har været nogle ønsker om, at der skulle nogle flere penge til velfærd, der man skruet lidt op. Der er været et budskab om, at man gerne vil gøre lidt for elbilerne, der har man skruet op. Men når vi taler sådan om de penge, der er delt ud ekstra her, så må vi bare sige, at på et statsbudget på ca. 1200 milliarder kroner, der er det, når vi så taler om, at der gives 675 millioner til værdig ældrepleje, at der gives nogle millioner her og der, jamen så er det jo nogle beløb, der drukner i det her meget, meget store regnskab. Og det vil jo sige, det vi jo egentlig kigger ind i, når vi kigger på, at de træder frem, det er jo alle står frem på det der pressemøde, og så nævner de den luns, de fik. Lige præcis den gevinst, de scorede på den her finanslov. Og dermed i samlet set en finanslov, der i virkeligheden ikke sådan rummer noget særligt for nogen. Jeg er rigtig glad for, at vi igen i år har kunne afsætte 5 millioner til de danske sømandskirker. Det, der gør, at man kan være sammen med sin familie, i stedet for at skal bruge tiden på rengøring og havearbejde og vinduespudsning. Museum Sønderjylland har været udsultet i en periode. Nu har vi fået lidt ekstra midler. Jeg glæder mig til, at vi skal forhandle museumsreform. Og hvis jeg nu skulle prøve sådan at ligesom prøve at forklare det her med lunsernes finanslov. Altså, man bliver jo næsten deprimeret, når en finanslov, der flytter rundt på 1.200 milliarder kroner, der gør man så meget umage med, at der så bliver givet 0,1 million kroner til et flagdagsmagasin for Danmarks udsendte. Og jeg vil gerne sige, jeg har alt respekt, jeg er vild med forsvaret, jeg synes, det er virkelig godt, at vi har fået bygget op, men hvor det ligner unødigt trætte at fortælle vælgerne, at der bliver givet 100.000 til et flagmagasin for Danmarks udsendte. Hvorfor kunne man ikke bare fikse den over i Forsvarsministeriet og sige, at Forsvarsministeriet har fået lov til at Finansudvalget at bruge 100.000 på årets bevilling, altså Det er, vi snakker om det her ministerium, der skal have 138 milliarder til at købe tanks og raketter. Der er velkomstfaciliteter til Rubjerg Knude på 1,5 million kroner. Og blandt andet, det handler om et SIS-system. Altså, der er, jeg ved ikke, hvor mange eksempler der er, men jeg tror, der er 40 eller sådan noget. Altså, nogle småbevillinger, hvor vi altså skal sidde og trættes med ting, som burde måske ligge på et sådan almindeligt ministerbudget. Og nu ved dem, der kender mig godt, ved, at jeg bor på Langeland, ikke? Og så skal jeg jo være glad for, at der er 500.000 til Sydlangeland, til Shores-projektet, som er et fantastisk projekt, jeg kun kan støtte. Men man må bare sige, hvorfor i en finanslovsaftale begynder vi at komme ned i en detaljerigdom med småbevillinger, hvor man kan sige, så er der altså virkelig nogen, der har fået noget med hjem fra de her finanslovsaftaler. Det findes på amerikansk et udtryk for det, og det hedder pork belly policies. Det er altså, at man jo altså sidder med sådan nogle forhandlinger, hvor man så får sådan nogle ting ind. Og der kommer det til for vælgerne, synes jeg, ikke at virke ekstremt savligt, det der foregår her. Jeg er en rigtig, rigtig glad finansminister i dag, og stolt over, at så mange partier vil være med til at tage ansvar for Danmark. Det er der grund til at glæde sig over. Sideløbende med den her finanslov, Thomas, der ved vi jo også, at der er et større arbejde i gang med der er en skattereform, som regeringen har præsenteret, og der er en masse andre slagsmål eller diskussioner, der ligger på siden af den. Er det i virkeligheden også forklaringen på, at så mange partier kunne være med i den her aftale, at man ligesom har skilt mange af de der sådan meget svære diskussioner ud i selvstændige forløb? Ja, nu kan jeg jo prøve at oversætte det, du siger. Altså, det du sådan set siger, det er, at man har tømt finansloven for indhold, fordi at det indhold så ligger andre steder. Og det er jo, må vi sige, det er en del af fortællingen om finansloven i år, det er jo, at man altså har meget store klumper, der ligger ud og skal på plads. Det første er hele det her slagsmål om personskatterne, og det er jo et virkelig interessant slagsmål, fordi vi kan allerede se nu, at top-top-skatten kan Liberale Alliance og Alex von Opslag slet ikke acceptere. Og jeg vil også sige, at det er jo heller ikke, det er en tissel, der absolut heller ikke er groet i de konservatives baghave. Omvendt er det jo noget, som SF og Enhedslisten vil kunne elske. Så har vi slagsmål om, hvordan velfærdsmilliarderne skal bruges i den her 2030-plan. Også et kæmpe slagsmål. Og så har vi det slagsmål, der måske er det vanskeligste i virkeligheden teknisk, og det er jo hele forsvarsforliget. Og så er der jo også noget andet, jeg ved, du interesserer dig meget for. Det er jo aflønningen af offentlige ansatte. Der ved vi jo, at de har jo allerede der sat navne på nogle grupper, der skal have et lønløft. Hvorfor er det ikke en del af finansloven? Ja, der vil jeg så sige, at eftersom det er lagt ud i en trepartsforhandling, jamen, så er det slet ikke på dagsordenen her. Så for at opsummere nogle af alle de her sådan, de meget eller mest giftige politiske diskussioner om velfærd, skat og lønninger, det er ikke en del af finansloven. Det er ikke den her. Og det er derfor, vi kunne se 11 af 12 partier stå der i dag. Man har tømt den for indhold, fordi der er mange slagsmål andre steder. Da regeringen blev, det er jo snart et år siden, den ligesom trådt frem, den her SVM-regering, og en af, hvad skal man sige, den grundlæggende fortælling, den regering var jo, at de tog på sig og skulle føre Danmark igennem en svær og besværlig tid, det var nødvendigt at træffe nogle svære beslutninger, man ville ligesom koble sig af yderfløjene og stille sig i spidsen for et ansvarligt projekt. Afspejles det i den her finanslov? Ja, det er så der, hvis man nu skulle så prøve at være venlig, og det skal vi jo også. Vi skulle ikke kun skal vi sige, at det her det er Lundsernes finansår, den er ligegyldig, og det hele er ligegyldigt. Altså man kan sige, der er en ting, hvor man kan sige, at regeringen med en vis kan gå ud sådan og sige, at her gør vi det sådan set udmærket. Og det er jo, at når vi kigger på sådan økonomien, og en af de ting, som jo finanslov skal være, det er, at de skal være afstemt til den økonomiske udvikling. Og der må vi jo sige, når vi kigger på det, så står vi på ryggen af en situation, vi har haft høj inflation. Vi har et arbejdsmarked, hvor der er rigtig mange beskæftigelse og en rekordlav ledighed. Og det vil sige, at når det gælder, hvor meget regeringen i sin finanspolitik må skubbe til økonomien, altså sætte gang i økonomien, og dermed sørge for i virkeligheden at få endnu flere mennesker i beskæftigelse, der må man så sige, at med en det, man hedder en finanseffekt, altså hvor meget finanspolitikken stimulerer den økonomiske aktivitet, der får vi en finanseffekt på et rundt nul, ser det ud til. Det er det, vi læser i finanslovsaftalen. Og på den måde kan man sige, at når vi kigger på finansloven samlet set, jamen så er den helt klart ansvarlig i forhold til, hvad vi hører af kritik fra for eksempel Nationalbanken, vismændene omkring, at man altså ikke skal puste mere vækst ind i økonomien. Så på den måde lever den op til, hvad den skal. Men det, der jo så er finten, når man kigger i den anden fortælling, altså det, der er den store fortælling, det er jo, at man jo godt i finanslov kan have, at man flytter rundt på rigtig, rigtig mange penge. I den forstand, man siger, vi ønsker nu, at vi bruger flere penge på skattelettelser, eller at vi ønsker at virkelig komme i mål med at bekæmpe byråkratiet i staten. Og der må vi sige, at de penge, der bliver flyttet rundt på i denne her finanslov, det er meget, meget lidt. Det vil sige, ambitionerne om for eksempel at få den offentlige sektor at være mere effektiv, kan man jo slet ikke genfinde her. Og det vil sige, at man flytter altså rundt på meget få penge her, og det er ikke en finanslov, når vi graver ned i den, der egentlig gør noget afgørende nyt, eller når nogle af de milepæle, som man altså kigger på i 2030. Men vi må sige, at der flyttes rundt på nogle lunser, men finansloven er i forhold til økonomien helt klart ansvarlig. Vi går lige til stregen med denne her finanslov, forstået på den måde, at inden for ansvarlige rammer, så investerer vi alt det, vi kan i velfærden, i øvrigt også i den grønne omstilling. Hvis vi bare lige skruer tiden et år tilbage, så stod vi jo i en lidt anden økonomisk virkelighed. På det tidspunkt, der fulgte diskussionen om inflation af gode grunde meget mere, end den gør nu. Der var en energikrise, elregninger, der løb løbsk. Hvis du skal prøve at knytte lidt ord til, hvad er det for en økonomisk virkelighed, den her finanslov er blevet etableret i år? For det virker lidt som om, at de sådan, alle de farer, der lå og lurede sidste år i virkeligheden, er fordampet i mellemtiden. En del af dem er fordampet. Det, der var situationen, især når vi kigger tilbage sidste år, det var jo hele den her enorme fokus på, at der skulle penge ud for at hjælpe danskerne med at komme igennem vinteren, og der havde vi alle de her pakker, som skulle understøtte det. Og der må vi sige, at inflationen er faldet meget markant. Vi var tæt på at have minusinflation, da vi fik det seneste inflationstal. Økonomien har holdt sig overraskende robust. Jeg tror, de fleste havde gættet på, da vi så de her rentestigninger, og det, der er sket med renten, er gået fra 0-4% på halvandet år, at der havde man nok troet, at det ville ramme dansk økonomi hårdere. Men der er det faktisk vist dig, at økonomien har været mere modstandsdygtig, når vi kigger på beskæftigelse og vækst, end man havde troet. Så vi egentlig har haft to stød til økonomien, som kom fra inflationen, og det andet stød har været den stød, der kom fra renterne. Og der må vi sige, at økonomien har egentlig klaret sig ret godt igennem. Og det er også det, der egentlig er med til at definere, at det spillerum, der er for at føre ekspansiv finanspolitik, altså bruge finanspolitikken til at sætte gang i økonomien, der er simpelthen ikke grundlag for at bruge finanspolitikken aktivt. Og derfor skulle vi have en finanslov, der, skal vi sige, ikke gjorde ret meget samlet set, eller har valgt, skal vi sige, den mest defensive strategi, det var at lave en finanslov, hvor man ikke flytter rundt på noget. Og det er jo ansvarligt, det medgiver jeg. Men det er i forhold til, hvad regeringens ambitioner er for den politik, den vil rulle ud, så det her ikke en ambitiøs finanslov. Det er en uambitiøs, og det er en ret kedelig finanslov, hvor ting, der er små, bliver gjort store, og de ting, der er store, bliver nærmest gjort små, fordi vi kan ikke se dem. Og derfor er jeg ekstremt optaget af, at vi samtidig med, at vi investerer i velfærd og grøn omstilling, også har styr på økonomien, en sikker hånd på rattet, sådan at vi ikke medvirker til, at inflationen lige pludselig går op igen. En anden del, jeg også gerne lige vil omkring med dig, Thomas, det er jo, der har jo været meget diskussion om, hvorvidt den her regering tør tage på sig og stille sig i spidsen for den her grønne omstilling. Der har jo været en del snak om op til og efter præsentationen den her aftale, men mange af de penge, der ligesom bliver dedikeret til grønne projekter, blandt andet de her 400 millioner, der skal forbedre vandmiljøet, der bliver givet flere penge til fjernvarmepuljen osv. Altså, vil du gå så langsomt til at kalde det her sådan en grøn finanslov, som Nicolai Wammen selv gerne vil kalde det? Eller? Jeg synes, med de penge, der bliver givet, så synes jeg, det er en stramning at kalde det en grøn finanslov. Regeringen tager nogle skridt omkring det grønne. Der er noget med elbiler også, hvor man i virkeligheden sørger for, at den afgiftsstigning, som skulle være kommet fra 1. januar, den bliver taget af bordet. Den kommer så først i 2026, hvis den kommer i 2026. Og så bliver der lavet andre ting på finansloven omkring det grønne. Men med de midler, som han har afsat på finansloven, så bliver det her jo aldrig nogensinde en mørkegrøn, lysegrøn. Det bliver, hvis man er venlig, en grågrøn finanslov. Man kan nok ikke stramme den mere med de penge, der er sat af her. Nu ved jeg godt, at nu tvinger jeg dig over en arena, hvor du måske sådan er lidt mindre vant, nemlig over i den sådan lidt politiske analyse, men for finansminister Nicolai Wammen og de øvrige regeringspartier, så er det her vel sådan en ret stor sejr, eller hvordan? Altså uanset om vi står her og kalder den uambitiøs og kedelig, så altså, de har 11 ud af 12 af folketingspartier samlet til et pressemøde i dag. Det ser vel alt andet lige godt ud. Jamen, det ser da skønt ud. Når regeringen har brug for en bred aftale eller brug for at fikse et problem, så ringer man til Wammen, og så Wammen med den der borgmesterbaggrund i år, så sætter han sig ned og leger politisk håndværker, og så leverer han sådan et resultat her. Jeg vil sige, på et tidspunkt, hvor regeringen jo altså står og vakler med et flertal, fordi de har alle mulige, altså det, som jo populært er blevet kaldt klovnebussen over i Moderaterne, hvor de altså har en tendens til at tabe medlemmer, som pludselig bliver løsgængere, fordi man ikke kan overbevise dem om, at det er bedre, at de forlader dansk politik og giver pladsen til nogle andre. Så må man sige, at for regeringens fortælling af det her med at kunne lave en ekstremt bred aftale, er jo behageligt, og det er rart, og det er trygt, og det er jo noget, som jeg tror også vælgerne godt kan lide. Derfor er det jo stadigvæk vores opgave som presse, ligesom at påpege, hvor er håret i suppen her. Og håret i suppen er jo altså, at regeringen har ofret, skal vi sige, ambitioner for en meget bred finanslovsaftale. Jeg tror ikke rigtigt på den der fortælling om, at når Wammen han gerne vil dele ud af statsmilliarderne, og der er nogle partier, der gerne vil være med til at dele ud af statsmilliarderne, så er det udtryk for en stor sejr for regeringen og for finansministeren. Det er sådan set ret nem politik at dele ud af penge. Men I hopper jo på den hver eneste gang. Hvilken dygtig finansminister har, hvilken dygtig regering vi har. De kan finde ud af at dele penge ud sammen med en masse andre partier. Nu snakkede vi jo før om, at alle de her partier stod der i dag og var meget tilfredse. En af dem, der faktisk stod der ikke var så tilfredse, det var Ole Birk Olesen fra Liberal Alliance. Vi har jo den regering, vi har, og den regering har sit flertal, og det sætter dagsordenen for ambitionsniveauet for Danmark, som er lavt i disse år. Og hans formand, Alex Vanopslagh, han har faktisk forklaret det her paradoks på Twitter, altså at Liberal Alliance faktisk er med i den her finanslov, men sådan set ikke er specielt begejstret for den, og nu citerer jeg, han skriver, den er ligegyldig, uambitiøs, uden retning for Danmark. Handlingslammet af interne kompromiser, som lige så godt kan bredes ud til hele Folketinget, fordi der samtidig er små godbidder til alle. Hvordan giver det mening at være med i en aftale, som man så alligevel går ud og hamrer ned bagefter? Jamen altså, den ene ting, hvis vi nu starter med den kedsommelige, og så kan vi tage den mere interessante bagefter. Den kedsommelige er jo, at der faktisk er tradition for, at man som et ansvarligt politisk parti stemmer for finansloven. Så kan man også stemme for, selvom man sådan set er gået ud af forhandlingerne, fordi man beslutter sig for at vise ansvar. Jeg tror, at en af de ting, der har været vigtigt for Liberale Alliance, har været at vise, at de tager medansvar. Omvendt må man så sige, at de har så valgt den anden strategi end Enhedslisten, der skred, fordi de ikke synes, der er nok til velfærd og for store skattelettelser på vej i de forhandlinger, der ligger ved siden af. Men jeg synes, man kan sige, det er den kant, der jo kommer ud af den her finanslov, det er, at Vanopslagh virkeligheden placerer sig selv som opposition inden for aftalen, men siger, at vi går med. Og det understreger jo netop, at de går med, fordi de siger, at der er jo intet her, man kan slå sig på, og så kan vi lige så godt stemme for. Og så kan vi jo lige lave vores lille protest og hejse flaget om, at det her er en ligegyldig finanslov. Og det er jo en del af sådan det politiske spil. Og der er det måske det parti, der sådan klarest egentlig får noget ud af den her finanslovsaftale ved at gå med og sige, at vi stemmer, og vi går med. Men den her aftale er jo ligegyldig, og den er uambitiøs. Og dermed får de sat en dagsorden. Og jeg tror, hvis man sådan skulle lege politisk analytiker, det kan jeg jo godt få lov til en gang imellem, så må man sige, at de konservative måde sidder og slår sig over benet over, at Van Opslag, især og Liberale Alliance, sådan skarpest løber med den her med, at de er med, men i en slags protest er de med. Men omvendt, så ser de jo bedre ud, fordi de er i arbejdstøjet, hvor Enhedslisten altså har forladt en totalt tandløs aftale med nogle argumenter, ingen rigtig forstår, fordi vi jo altså ved, hvad der er på vej af milliarder til den offentlige sektor i den her 2030-plan. Og for at slutte det her et sted, Thomas, det lyder lidt, når du taler om det, som en finanslov, vi muligvis allerede har glemt igen i næste uge. Er det sådan, du ser på det? Jamen helt klart. Og regeringen kommer ikke til at få et stort slagsmål omkring, at den er uansvarlig i den økonomiske politik på grund af den her finanslov. Så finansloven vil være en finanslov, ja, vi har glemt om en uges tid, og hvor vi så virkeligheden retter opmærksomheden på nogle af de store sager, og lad os nu bare tage dem. Altså, vi venter stadigvæk på, for Gud ved, hvilken dag, altså vi er over, langt over 1000 dage, vi har ventet på et værksætterudspil, det skal komme. Der er i gangværende forhandlinger omkring personskatterne, altså hele den skattereform, regeringen har spillet ud, og indførelsen af top-top-skatten, som også er virkelig interessant. Og så har vi jo selvfølgelig også det, som er et næste store spor, det er jo forhandlingerne omkring, hvordan velfærdsudgifterne, forsvarsforliget, og så egentlig næste år har vi jo altså overenskomsterne. Så jeg vil sige, at det er måske endda meget at sige, at den første glemt om en uge, den er måske glemt i år morgen. Jeg håber først, den er glemt i år morgen, fordi jeg håber lige folk når at læse mine leder og komme videre. Men jeg vil sige, at jeg vil ikke give den meget mere end nogle dages levetid, før den er helt glemt fra alting. Men forhåbentlig først, når de har læst mine leder i Berlingske. Og hermed en stille opfordring om at gøre det, Thomas Bern. Tusind tak, fordi du er med her i dag. Du har lyttet til Pilestræde, Berlingskes nyhedspodcast. Holdet bag er Thomas Arndt, Bo Lange, Karoline Nord og så mig selv, Michael Elsen. Vi er tilbage igen i morgen. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.